سری به کلبه ما عین شد عشق من، شاید شود شکوفه باران آشیان عشق من. سری به کلبه ما عین شد عشق من، شاید شود شکوفه باران آشیان عشق من.

دارین به کلبه ما عین شد عشق من. شاید شد شکوفه باران باشی یا عشق من.